Hayatın Kanunu. Yaşlı koskoş, pür dikkat etrafı dinledi. Gözleri uzun zamandan beri iyi seçemese de kulakları hala çok iyi işitiyordu ve en ufak bir çıtırtı bile artık dünya işleriyle ilgisi kalmamış olan ancak kırışmış alnının gerisinde parıldamaya devam eden zihnine kadar ulaşıyordu. Ah, tiz bir sesle bağırıp çağırarak köpekleri sille tokat koşun takımına sokmaya çalışan Sitkum Toha'ydı bu. Sitkum Toha kızının kızıydı. Ama karın içinde tek başına, çaresizce oturan dedesini düşünemeyecek kadar meşguldü. Kampın toplanması gerekiyordu. Kısa gün bir an önce bitmeye can atarken uzun bir yol onları bekliyordu. Torununu ölüm değil hayat çağırıyordu ve de hayatın görevleri. Oysa kendisi şu anda ölüme öyle yakındı ki. Bu düşünce yaşlı adamı bir an için telaşlandırdı. İnmeli titrek elini yanındaki kuru odun yığınının üzerinde gezdirdi. Sonra odunların orada olduğundan emin olunca elini yeniden eski püskü kürklerin altına soktu ve etrafı dinlemeye devam etti. Yarı donmuş derilerin çıkardığı hışırtıdan reisin geyik derisinden çadırının söküldüğünü, katlandıktan sonra yük kızağına konduğunu anlayabiliyordu. Reis onun oğluydu. Cesurdu, güçlüydü. Kabilenin başı ve hünerli bir avcıydı. Kadınlar kamptaki eşyayı toplarken onları azarlayarak ellerini çabuk tutmalarını söylüyordu. Yaşlı koskoş iyice açtı kulaklarını. Bu sesi bir daha duymayacaktı. Derken Gihav'ın çadırı söküldü. Ve Tuske'ninki. 7, 8, 9 derken yalnızca Şaman'ın çadırı kaldı geriye. İşte şimdi de onunkini söküyorlardı. Çadırı kızağın üzerine yerleştirirken söylenen Şaman'ın sesini duyabiliyordu. Bir kadın ağlamaya başlayan çocuğunu tatlı bir ninniyle sakinleştirdi. ''Küçük Koti'' diye düşündü yaşlı adam. ''Çok huysuz bir çocuk. Hem bünyesi de pek sağlam değil. Çok yakında ölecekti belki de. Dolmuş tundrada ateş yakıp bir çukur açacaklar ve sansarları uzak tutmak için üstüne kayalar yığacaklardı. Zaten ne önemi vardı ki bunun? En fazla birkaç yıl daha yarı aç yarı tok yaşayacak ve sonunda doymak nedir bilmeyen ölüme yem olacaktı. O da ne? Ah, kızakları bağlayıp sırımları sıkılaştırıyordu erkekler. Son bir kez daha dinledi. Kamçıların ucu köpeklerin arasında hırıltıyla dolaşarak sırtlarını yalıyordu. Nasıl da bağırışıyorlardı. Çalışmaktan, uzun yoldan nasıl da nefret ediyorlardı. Yola çıktılar işte. Kızaklar birbiri ardına sessizliğin içinde yavaşça kayboldu. Gitmişlerdi. Hayatından çıkıp gitmişlerdi. Şimdi kendisine acı dolu son saati yapayalnız geçirmek kalıyordu. Hayır. Bir çift makosenin karda çıkardığı sesi duydu. Bir adam yanı başında durdu. Bir el yavaşça başına dokundu. Oğlu böyle yapmakla ne iyi etmişti. Kabile gittikten sonra oğulları kendilerini görmeye gelmeyen diğer yaşlı adamları anımsadı. Ama onun oğlu gelmişti. Geçmişe dalıp gitmişti ki oğlunun sesiyle kendine geldi. İyi misin diye soruyordu. Yaşlı adam yanıt verdi. İyiyim. Yanında odun var diye devam etti genç adam. Ateş de iyi yanıyor. Sabah kül renginde. Soğuk kırıldı. Birazdan kar yağmaya başlar. Bak yağmaya başladı bile. Evet yağmaya başladı bile. Kabile acele ediyor. Denkleri ağır, karınları da açlıktan dümdüz. Yol uzun ve hızlı yol alıyorlar. Artık gidiyorum. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Geçen yıldan kalan, dala hafifçe tutunan bir yaprak gibiyim. İlk esintide yere düşeceğim. Sesim yaşlı bir kadının sesine benziyor. Ayaklarımın gideceği yolu gözüm görmüyor. Adımlarım ağırlaştı. Ve yoruldum artık. Her şey yolunda. Nazlı nazlı yağan karın son sesleri de dinleyinceye ve oğlunun iyice uzaklaştığını anlayıncaya kadar başı önünde oturdu. Sonra aceleyle odun yığınına uzandı eli. Dipsiz bir uçurum gibi görünen sonsuzlukla kendisi arasında yalnızca bu odun yığını vardı artık. Hayatı bir tutam çalı çırpıya bağlıydı. Onlar ateşi tek tek beslerken ölüm de onu adım adım ele geçirecekti. Son odun da yanıp bitince ayaz bastıracaktı. Önce ayakları, sonra elleri buz kesecek, uyuşma el ve ayaklarından yavaş yavaş gövdesine yayılacaktı. Başı dizlerine düşecek, öylece can verecekti. Bu kadar basitti işte. Er ya da geç, herkes ölecekti. Durumundan yakınmadı. Hayat böyleydi ve adildi. Toprağın bağrında doğmuş, toprağın bağrında yaşamıştı. Bu yüzden kanun yabancı değildi ona. Bütün canlıların kanunuydu bu. Doğa canlılara karşı şefkatli değildi. Birey denen o somut şey umurunda bile değildi. O türle, ırkla ilgileniyordu. Bu, yaşlı koşkoşun vahşi zihninde oluşturabileceği en karmaşık soyutlamaydı ve bunu çok iyi kavramıştı. Bütün hayatta bunun örneklerini görüyordu. Hayat veren özün tırmanışı, söğüt tomurcuğunun patlayan yeşilliği, sararan yaprağın düşüşü, bunlar bütün hikayeyi anlatıyordu. Doğa bir görev veriyordu insana. Bu görevi yerine getirmeyince ölüyordu insan. Yerine getirince de değişen bir şey olmuyor, yine ölüyordu. Doğanın aldırdığı yoktu. Bir sürü boyun eğen vardı ona. Ama burada önemli olan boyun eğmenin kendisiydi. Boyun eğen değil. Koskoş'un kabilesi çok eski bir kabileydi. Çocukken tanıdığı yaşlı adamlar da çocukken çok yaşlı adamlar tanımışlardı. Bu nedenle kabilenin yaşadığı doğruydu ve mezarlarının yeri bile unutulmuş bütün üyelerinin çağlar boyunca boyun eğmeleri sayesinde ayakta kalabilmişti. Kabile üyelerinin tek tek önemi yoktu. Onlar yalnızca birer ayrıntıydı. Bir yaz göğündeki bulutlar gibi kaybolup gitmişlerdi. Kendisi de küçük bir ayrıntıydı ve göçüp gidecekti. Doğanın aldırdığı yoktu. Hayata bir görev, bir de kanun vermişti. Hayatın görevi sürüp gitmekti, kanunuysa ölüm. Dolgun göğüslü, güçlü, çevik adımlı ve gözleri ışıltılı bir genç kız, insanın bakmaya doyamadığı bir yaratıktır. Ama onu bekleyen bir görev vardır. Gözlerinin ışıltısı iyice artar, adımları daha da çevikleşir. Kimi zaman genç erkeklere kafa tutar, kimi zaman çekingenleşir ve kendi huzursuzluğunu onlara da yansıtır. Giderek güzelleşir. Ta ki bir avcı artık daha fazla dayanamayacağını anlayıp yemek pişirmesi ve çocukların annesi olması için onu çadırına götürene dek. Çocukları doğunca güzelliği onu terk eder. Elleri ayakları hantallaşır, gözleri donuklaşıp ışıltısını kaybeder. Ateşin başında oturan bu yaşlı kadının kırışık yanakları artık bir tek küçük çocukları neşelendirir. Görevini yerine getirmiştir. Ama bir süre sonra, ilk kıtlık belirtileri görüldüğünde ya da uzun bir yolculuk zamanı gelip çattığında, kendisini bıraktıkları gibi onu da yanında biraz odunla karın ortasında bırakıverirler. Kanun böyle. Bir odun parçasını ateşin üzerine özenle yerleştirdi ve yeniden derin düşüncelere daldı. Her yerde aynıydı. Her şey için geçerliydi bu. İlk ayazla birlikte sivrisinekler ortadan kayboluyordu. Küçük sincaplar bir yerlere sinip ölmeyi bekliyordu. Tavşanlar yaşlanınca ağırlaşıyor, düşmanlarından kaçamıyordu. Koca beyaz surat bile zamanla hantal, kör ve kavgacı bir yaratık olup çıkıyor, bir avuç kızak köpeğine yem oluyordu. Misyonerin konuşma kitabı ve ilaç kutusuyla geldiği kıştan bir önceki kış, babasını Klondike'nin yüksek düzlüklerinden birinde nasıl terk ettiğini anımsadı. O ilaç kutusu ne zaman aklına gelse dudaklarını şapırdatırdı koskoş. Oysa ağzı ne zamandır sulanmıyordu artık. Özellikle de ağrı keseceği diyecek yoktu. Ama misyoner baş belasının tekiydi. Kampa birazcık olsun et getirmez, avcılar söylenirken o tıka basa midesini doldururdu. Ama günlerden bir gün Mayo'nun oralardaki tepelerden birinde ciğerlerini üşüttü. Köpekler üstündeki taşları iteleyip kemikleri için dalaştılar. Koskoş ateşe bir odun daha attı ve geçmişin daha da derinliklerine inip düşüncelere daldı. Yaşlı adamların boş mideleriyle ateşin başına çömelip yükonun 3 kış boyunca gürül gürül aktığı, sonra da karın 3 yaz boyunca erimediği o eski günlerden kalma, hayal meyal anımsanan geleneklerden söz ettikleri büyük kıtlık zamanı geldi aklına. annesini o kıtlıkta kaybetmişti. Yazın son balığı akını durmuş, kabile kışın ve renge yiklerinin gelmesini dört gözle beklemişti. Sonra kış geldi gelmesine ama renge yikleri yine görünmedi. Yaşlılar bile böyle bir şeyi daha önce yaşamamışlardı. Renge yikleri gelmemişti, kıtlığın yedinci yılıydı. Tavşanlar ürememiş, köpekler bir deri bir kemik kalmıştı. Bu karanlık yıllar boyunca çocuklar ağlaya sızlaya ölmüştü. Kadınlar ve yaşlı erkekler de. Kabilenin onda dokuzu baharda geri gelen güneşi göremeden ölüp gitmişti. Tam bir kıtlıktı bu. Ama ellerindeki etin bitirilemeden bozulduğu, köpeklerin fazla tıkınmaktan şişmanlayıp bir işe yaramadıkları bolluk zamanlarını da görmüştü. Peşine düştükleri avı öldürmeden bıraktıkları, kadınların doğurgan olduğu, çadırların kadın çocuklarla ve erkek çocuklarla dolup taştığı zamanları. O yıllarda karınları iyice doyan erkekler eski düşmanlıkları canlandırmış, sıra dağları aşıp pelileri öldürmeye güneye gitmiş, tananaların ocağını söndürmek için batıya yönelmişlerdi. Çocukken bolluk zamanında kurtların bir geyiği nasıl parçaladığını gördüğünü anımsadı. Zinga ile birlikte kara uzanıp seyretmişti. Zinga sonradan en yaman avcılardan biri olup çıkacak, günün birinde Yukon ırmağını kaplayan buzda açılan hava deliklerinden birine düşecekti. Bir ay sonra bulmuşlardı onu. Yarı beline kadar tırmanabilmiş ancak donarak kas katı kesilmişti. Ama o geyiği unutamıyordu. O gün babalarına özenerek Zinga ile birlikte avcılık oynamaya gitmişlerdi. Dere yatağında bir geyikle onun ardına düşen kurt sürüsünün taze izlerine rastlamışlardı. Yaşlı bir geyik demişti izleri ondan daha hızlı okuyabilen Zinga. Sürünün gerisinde kalmış yaşlı bir geyik. Kurtlar onu kardeşlerinden ayırmışlar, asla peşini bırakmazlar. Gerçekten de öyleydi. Kurtlar böyledir. Gece gündüz durup dinlenmeden onu takip edecek, sonuna kadar peşinden ayrılmayacaklardı. Zinga ile ikisi nasıl da hissetmişlerdi vahşetin çağrısını. Geyiğin öldürülüşü görülmeye değerdi doğrusu. Büyük bir hevesle yola koyuldular. Gözleri pek keskin olmayan ve iz sürmede acemi olan Koskoş bile izleri kolaylıkla takip edebiliyordu. İzler öylesine belirgindi ki. Daha yeni yazılmış bu korkunç trajediyi adım adım okuyarak yakın takibe devam ettiler. Geyiğin direndiği yere geldiler. Üç adam boyundaki alanda kar eşilmiş, oraya buraya dağılmıştı. Ortada geyiğin irit oynaklarının derin izleri vardı. Kurtların hafif ayak izleri ise her tarafı kaplamıştı. Kardeşleri ava saldırırken bazıları da bir kenara kıvrılıp dinlenmişlerdi. Kara uzandıkları yerdeki izler henüz çok tazeydi. Kurtlardan biri deliye dönmüş kurbanın bir darbesi sonucu ezilerek ölmüştü. Etleri sıyrılmış birkaç kemikten bu anlaşılıyordu. Kar ayakkabılarıyla çıktıkları takibe geyiğin ikinci kez direndiği yerde yeniden ara verdiler. Koca yaratık burada umutsuzca mücadele etmişti. İki kere yere yıkılmıştı. Kardan kolaylıkla anlaşılıyordu bu. İki keresinde de saldırganları başından atmış ve biraz daha zaman kazanmıştı. Görevini çoktan tamamlamıştı ama yine de hayat değerliydi onun için. Bir kez yere yıkılan bir geyiğin yeniden ayağa kalkması olacak şey değil demişti Zinga. Ama bu geyik ayağa kalkmıştı işte. Olanları dinleyen şaman bunda bir alamet olduğunu söylemişti. Sonra geyiğin nehir kıyısını geçip ormana ulaştığı yere vardılar. Düşmanları geyiğin ardından yetişip üstüne çullanmış, o da gerisin geri onlara saldırmış. İki tanesini karda ezip öldürmüştü. Anlaşılan avın ellerine düşmesi an meselesiydi. Çünkü kurtlar karın üzerinde yığılıp kalan kardeşlerine dokunmamışlardı. Geyiğin direndiği iki yeri daha hızla geride bıraktılar. Bu ikisi arasındaki mesafe saldırının kısa aralıklarla gerçekleştiğini gösteriyordu. Yol kana bulanmıştı. İri hayvanın düzgün adımlarının arası kısalmış, izler düzensizleşmişti. Sonra boğuşmanın ilk seslerini duydular. Kovalamaca sırasındaki gür hırlamalar yerini kıran kırana bir mücadeleyi ve ete saplanan dişleri çağrıştıran kesik, huysuz havlamalara bırakmıştı. Zinga ve ileride kabilenin reisi olacak olan Koskoş, esen rüzgara karşı karda sürünerek ilerlediler. Bir ladin fidanının dallarını aralayıp baktıklarında geyiğin son anlarını yaşadığını gördüler. Bu manzara bütün gençlik anıları gibi belleğinde taptaze duruyordu ve feri kaçmış gözleriyle geçmişteki bu sahneyi olanca canlılığıyla yeniden seyretti. Koskoş'un tuhafına gitti bu. Çünkü daha sonraki günlerde erkeklerin lideri olduğunda ve ihtiyar heyetinin başına geçtiğinde bir bıçak dövüşünde öldürdüğü tuhaf beyaz adam bir yana, büyük işler başarmış, adı Pelilerin ağzında bir beduaya dönüşmüştü. Ateş sönmeye yüz tutup da hava iyice ayazlayıncaya kadar gençlik günlerini düşündü uzun uzun. Bu kez ateşi iki çalıyla besledi ve ömrünün süresini geri kalan odunla ölçmeye çalıştı. Sitkum Toha dedeciğini düşünüp daha fazla çalı çırpı toplamış olsaydı, daha uzun süre kalırdı hayatta. Her şey daha kolay olurdu. Ama o öteden beri düşüncesiz bir çocuktu. Hele Zinga'nın oğlunun oğlu Kunduz ona göz koyduğundan beri büyüklerini hiç saymaz olmuştu. Neyse, bunun ne önemi vardı ki? Kendisi de gençliğinde öyle değil miydi sanki? Bir süre sessizliği dinledi. Kim bilir, belki de oğlunun kalbi yumuşar, köpekleriyle gelip yaşlı babasını alır, kabileyle birlikte bir sürü semiz renk yeğinin dolaştığı yerlere götürürdü. Kulaklarını iyice zorladı. Uğulduyan beyni bir an için duruldu. Hayır, hiçbir kıpırtı yoktu. Engin sonsuzluğun içinde soluk alan tek canlı kendisiydi. Ne kadar da ıssızdı. Dur, o da ne? Tepeden tırnağa ürperdi. O tanıdık uzun uluma böldü sessizliği. Çok da yakından geliyordu. Sonra kararmış gözlerinin önünden o yaşlı erkek geyiğin görüntüsü geçti. Parçalanmış böğrü, kan revan içindeki karnı, dağılmış yelesi ve son ana kadar sağa sola savurduğu çatallı boynuzları. Beliren gri şekilleri, parlayan gözleri, dışarı sarkan dilleri ve salyalı azı dişlerini gördü. Sonra da bu amansız çemberin çiğnenmiş karın ortasında siyah bir nokta haline gelinceye dek daralışını. Soğuk bir burun değdi yanağına. Bu dokunuşla ruhu bir çırpıda geçmişten bulunduğu ana geri döndü. Elini hızla ateşe uzatarak yanan bir odunu kaptı. İnsana karşı duyduğu kalıtsal korkunun bir an etkisinde kalan hayvan geri çekildi. Çekilirken de uzun bir ulumayla kardeşlerine seslendi. Hırsla yanıt verdiler ona ve koskoşun etrafında gri bir çember oluşturarak ağızlarından salyalar akıta akıta bekleşmeye başladılar. Koskoş çılgına dönmüş gibi yarı yanmış odun parçasını salladı. Havayı koklama sesleri hırlamalara dönüştü. Ama yerinde duramayan hayvanlar bir türlü dağılmıyorlardı. Derken içlerinden biri çemberi yarıp yavaş yavaş öne çıktı. Ardından bir ikincisi. Sonra bir üçüncüsü. Hiçbiri de geri çekilmiyordu. Niye sarılmalı ki hayatı? Diye sordu kendine. Ve elindeki yanan odunu kara fırlatıp attı. Cızırdayarak sönüp gitti odun. Hayvanlar huzursuzca hırıldadılar ama yerlerinden kıpırdamadılar. Koskoş, yaşlı erkek geyiğin son direnişini gördü yeniden ve başını bezgin bir şekilde dizlerinin üstüne bıraktı. Zaten ne önemi vardı ki? Hayatın kanunu değil miydi bu? Hayatın Kanunu'nu Oğuz Toydemir seslendirdi.